नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ अध्याय 13 श्लोक 8 से 12 अनुवाद तथा श्रीमद संस्थान आचार्य द्वारा कोई शब्द अनुपम हम समुपम अहिंसाक्षान्त्यराचरम् शोचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः सर्वतम भक्तों सर्वतम तो सर्व का क्या अर्थ है? एक अर्थ है जो सर्व गुरु मतलब बुद्धि वो अर्थ हो भक्तों की बुद्धि सर्व इस प्रकार से मतलब भक्तों एकांत शरण मतलब केवल श्री कृष्ण के चरणों का शरण रखते कोई दूसरी चिंता कोई दूसरी चिंता नहीं होती केवल कैसे मैं श्री कृष्ण के चरण कला में शरण रह सकते कोई दूसरे चिंता नहीं इस प्रकार शरण क्योंकि एकांत मन केवल कृष्ण की भक्ति में रहते हैं। तो यदि इस प्रकार सारा नहीं हो तो कृष्ण भक्ति करके भी हम सारा रास्ते में नहीं रहेंगे हम इधर उधर जाएंगे। तो ऐसे देखते हैं कि कई लोग तो कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन दूसरा मंदिर पे जाते हैं दूसरा आंदोलन के कार्यों में भाग लेते हैं और दूसरा अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान में अभी हम जानते हैं सब होती है परंतु श्री कृष्ण क्या कहते हैं मामेकं शरणं व्रज सर्वमन जो इस प्रकार की एकांत भक्ति नहीं करते हैं तो सरल नहीं हो सकते। भक्ति का मतलब ये सरल था कि हे कृष्ण आप मेरा प्रभु है और मैं आपका शूद्र दास हूं तुच्छ दास तो ये नाम है वही भक्ति तो ये सरल भावना होनी चाहिए। ये सरल सरल का साधारण व्यवहारिक जीवन में सरल का मतलब तो ऐसा कुटीना राजनीति में से स्पष्ट कर सरल नाटक नहीं करना स्पष्ट बात जो भी हो तो सरल विशेषकर पहचान है विश्वभर की पहचान है सरल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरल का मतलब कि हम कृष्ण दास और प्रचार करने का क्या मतलब चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करते जारे देखो जारे कहो कृष्ण उपदेश सब लोगों के पास कृष्ण उपदेश बोलो तो सारा का मतलब दूसरी बात नहीं बोलो ऐसे अच्छा हो, गलत काम मत करो, जो ऐसा वो साधारण नीति है, लेकिन कृष्ण भक्ति का नाम है तो कृष्ण भक्ति बहुत। और कृष्ण क्या बात कि जो कृष्ण भक्ति नहीं करते सब मूर्ख बदमाश तमाम दुष्कृति मूढ़ा नाधना माया परिचय जाना आसुरम धर्माशा। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति नहीं करते सब दुष्कृति मतलब बदमाश, और कोई मूर्ख कोई नराधन है मतलब नर समाज में सबसे निकृष्ट है, और कोई माया परिचय जाना ज्ञानी है भौतिक ज्ञान संबंध है, लेकिन श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं करते। और आसुरम भावनाश एक नंबर असुर, तो ऐसा नहीं है कि प्रचार में हम कोई आपोस नहीं, स्पष्ट लोग कि जो कृष्ण भक्त नहीं है चाहे भी प्रसिद्ध स्वामी या गुरु सब बदमाश, जो स्पष्ट सारा कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करते हैं तो जन प्रिय प्रसिद्ध विख्यात धर्म गुरु उनके लिए सब बदमाश, ये श्री कृष्ण का विचार। और हम कृष्ण के दास, और दास का मतलब जो प्रभु हमको आदेश देते हैं तो उसको पालन नहीं सरा नहीं है कि हाँ सब सब सब चीजें जो आप कहते सब सब ठीक ही है, तो अगर सब कुछ जो सब कहते तो सब ठीक है तो प्रचार करने का क्या जरूरी, कोई जरूर नहीं जरूरत है, क्योंकि सब नरक के आ जाने वाले जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो नरक के आ जाते और नदी पुण्यशाली है, और पूरा पुण्यशाली होना इस आधुनिक काल में बहुत कम लोगों से, तो पुण्यशाली लोगों की तो पुनर्जन्म, इसलिए कृष्ण पुनर्जन्म लेंगे। और इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदाशनम, तो पूरा बदमाश नहीं होने, यानी पूरा बदमाश नहीं होना फिर भी पुनर्जन्म हो चाहे भी स्वर्ग में या पृथ्वी में, तो पुनर्जन्म का मतलब पुनर्जन्म दुख प्राप्त करना, तो इससे स्पष्ट सब लोगों को पता। तो इस दोनों मानव जन्म कृष्ण भक्ति में ही लगाना चाहिए, और सब काम जो है वो सब प्रयास जो है सब निराश, यदि हम ऐसा कुछ आप करेंगे तो ठीक है, आप कृष्ण भक्ति करो सब कुछ जो करते हो वो भी ठीक है, तो सामाजिक विकास वो सब ठीक, तो हम और जनप्रिय हो सकते, लेकिन हमारे उद्देश्य जनप्रिय होने नहीं है, हमारे उद्देश्य है कृष्ण प्रिय जनार्दन प्रिय। श्री प्रभुपाद भक्ति प्रचार अभी ऐसा कि दूध में पानी नहीं डाले, जो है गीता में जो है स्पष्ट भक्ति, और सब जो भक्त श्री प्रभुपाद की प्रशंसा है उसमें ऐसा है कभी कभी लोग हमारे पास आके बोलते तो इसका में इतने सारे लोग नहीं है तो दूसरे स्वामी की बहुत बहुत फॉलोअर सही है। फॉलोअर है लेकिन कैसे फॉलोअर है क्योंकि कुछ नहीं फॉलो करना तो इसके बारे में एक कहानी तो शश खरगोश व्हाट्स द फीमेल फॉर्म ऑफ दैट खरगोश रैबिट खरगोशी खरगोशी खरगोशी खरगोशी तो शेर के पास है उस फीमेल शेरनी के पास है तो हर साल मेरे 20-30 बच्चे होते हैं और आपके घर के और शहरी तो खरगोशी की बात होती है मेरे घर एक है वो शहर तो हर तक है एक चंद्र कहो हम किन्ना कारण कुशल दूसरे उदाहरण है कि आकाश में क्र नक्षत्र तारा होते हैं और एक चांद जो तारा के राज है चांद और ज्योति जो रहते हैं सभी असंख्य नक्षत्रों से और तो चांद और प्रकाश कोई तुलना नहीं तो हम सारा सारा बात कृष्ण भक्ति है नीचे कृष्ण भक्ति करो भाई और सब नीचे अलय बारे भक्त न है जाना चाहिए बंगाली भाषा कृष्ण भक्ति करो भाई और सब नीचे और कृष्ण भक्ति के अलावा सब बेकार नीचे मतलब नित्य बेकार मेरा और अलग बारे फर्क नहीं भाग जाने का रास्ते नहीं जो माची पीछे आपके पीछे यमराज कृष्ण भक्ति करो सरल सरल और इसके बाद आचार्य उपासना सरल आचार्योपासनम तो जाने का सब अनादिगम गंभीरम अहिंसक शांति आर्जवम अग्नि आचार्य उपासनम सब गुरु जो है तो कैसे प्राप्त होते हैं आचार्य की कृपा से इस कार्य में श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए सब गुण की तालिका में गुण की तालिका क्या है वो ज्ञान का विवरण ज्ञान का इन सभी श्लोकों में श्री कृष्ण ज्ञान क्या है इसका वर्णन करते अध्यात्म ज्ञान निर्वज्ञान नित्यम तत्व ज्ञान प्रकाशनम एक ज्ञानम की गौतम श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का स्वरूप व्यक्त करते हैं तो ज्ञान के लक्षण यही है अमान ब्रह्म धम विद्वम अहिंसा शांति आचरण आचार्य उपासनम शोचन इत्यादि तो ये सब ज्ञान के लक्षण है और ज्ञान कैसे प्राप्त होते हैं आचार्यों से, केवल पुस्तक पढ़ने से अध्यात्म ज्ञान ही नहीं। ऐसा एक बहुत पंडित है और आधुनिक स्कॉलर है जो शास्त्र पढ़ते हैं, और ऐसे पंडित है बहुत जो बहुत बहुत श्लोक कंठस्थ करते हैं, फिर भी वो सभी वेद शास्त्र रामायण इत्यादि कंठस्थ करते ही तो एक अक्षर भी और शास्त्र ऐसे कंठस्थ करते हैं, देख कर करते हैं हजार हजार लाख लाख लोगों के सामने यज्ञ करते, लेकिन वो सब भूल धारण, क्योंकि परंपरा का आचार्यों से कभी नहीं सुनी और उद्देश्य भी पृथक। सब जो शास्त्र करते हैं जो सबके उद्देश्य निर्मल नहीं, अधिकांश व्यक्तियों जन जन सुंदरी इत्यादि भौतिक सुख चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले न धनम न जानम न सुंदरी कवितम वाचनेश काम चंदनी जीव चंदनीश्वरे भवतः भक्ति रहनी। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं धन नहीं चाहता, जन मतलब चमचम प्रशंसा हो, हे गुरु महाराज की जय हो जय हो। तो ऐसा चमचम चमचम का मतलब तो बड़ा वो चौसठ आदमी तो बड़ा आदमी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य है तो वो बड़ा आदमी है तो उसके पास काफी पैसे उससे कुछ लाना न दे तो वो शिष्य नहीं है ऐसे। और वो बड़ा साधु है मुझको आशीर्वाद दे दो, जैसे कि मेरा धन इत्यादि भौतिक सुख ये सभी सुविधा बढ़ाई गई। तो ऐसा सस्ता शिष्य बनाना ऐसा नीति, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने न धनम न जानम न सुंदरी सुंदरी स्त्री भोग करना उद्देश्य नहीं, त्रिकम वाचन और जो भी हो पूरे जगत सब कुछ जो है वो भौतिक सुख के लिए कुछ भी नहीं चाहती, और मैं मुक्ति भी वो भी नहीं चाहती, केवल आपकी अहित की भक्ति चाहिए। अहित की भक्ति का मतलब जिसमें एक ही उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। तो ये सारा भावना से यदि हम भक्ति करेंगे तो हम वास्तविक भक्ति प्राप्त कर सकेंगे। फिर भी वो खाली शुद्ध भावना होना चाहिए, फिर भी शुद्ध भावना नितीश नहीं, सदगुरु के पास जाना चाहिए ये सब भक्ति उपदेश सीखने के लिए। तो केवल पुस्तक से हम ज्ञान नहीं मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण भक्ति बहुत ही गंभीर है, और वो ये कृष्ण भक्ति केवल कृपा के द्वारा प्राप्त होती है। तो कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। कोई कोई बोलते तो गुरु क्या माता हम साक्षात भगवान के पास जाए, लेकिन भगवान ऐसा प्रथा स्थापना की। भगवान बोलते कि यदि मेरी कृपा चाहते हो तो मेरे भक्त शिव दत्त के पास जाऊं, तो कृपा मेरे पास नहीं है, कृष्ण भक्ति मेरे भक्तों के पास, भक्तों से आचार्य उपासना और आचार्य उपासना केवल पूजा करने से नहीं होती, वो पूजा करने से और बहुत ही महत्व पढ़ना गुरु की सेवा करना, उनके उपदेश की उपासना करना। ऐसे नहीं है कि केवल हाँ हाँ गुरु जी गुरु महाराज की जय हो जय हो, किंतु गुरु जो बौद्ध है या नहीं मानते वो पूजा देते नहीं, गुरु का फोटो रखना पूजा करना, लेकिन गुरु जो आगे कहते हैं जो उन्हें गुरु जी की पूजा करते आदेश जो तो ऐसा ही बहुत गुरु है जो कोई आदेश नहीं दे, तो ऐसे गुरु फॉलो करना सहज है, तो कुछ नहीं फॉलो करना तो क्या है करना, तुम शिष्य तो मेरे अभी कितने शिष्य है 10,530 शिष्यों की संख्या बढ़ती है, गुरु साथ होना चाहिए और शिष्य भी साथ होना चाहिए, ये साथ उपासना हो सकती है, ये सब सस्ता कृत्रिम भक्ति वो भक्ति है, आचार्य उपासना गुरु साथ होना चाहिए, सात का मौका और जो सात परंपरा में है और जो सात उपदेश देखते हैं, जैसे कि शिष्य जो भी सात होना चाहिए, सात का मतलब तो केवल अभिनय नहीं भक्ति करता हूं लेकिन कुछ भी नहीं करता, तो शिष्य भी सात होना चाहिए, फिर सात मार्ग जा सकते उन्नति हो सकती, ये कृष्ण भक्ति आंदोलन का उद्देश्य है कि सात रास्ते कृष्ण के ओर, तो ये शोचम आचार्य उपासना शोचम स्वच्छ होना चाहिए, बाह्य का आंतरिक स्वच्छ करना, बाह्य का मतलब रोज नहाना चाहिए और विशेषकर मंदिर का इलाका एकदम स्वच्छ रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहां पर सब खिचड़ी करते थे पर मंदिर के सामने गुटका करते हैं जो गुटका के मंदिर में मंदिर के पास वो ठीक है, वो क्लीना आएगा वो सब जरूरी है, नहीं भगवान का मंदिर है तो सब जो आए विशेषकर जो मंदिर पहनने वाले, लेकिन सब जो मंदिर आते हैं सबकी जिम्मेदारी है, मंदिर एकदम साफ ये एक सेवा है, सेवा का मतलब आराधना और आराधना की विपरीत अपराध आराध आराधना अपराध, तो मंदिर साफ नहीं रखना है अपराध और साफ रखना आराधना, यही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम बाह्य स्वच्छता नहीं रखते तो आंतरिक स्वच्छता कैसे हो सकती, संभव नहीं हो। तो आंतरिक स्वच्छता हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। शौचम स्थैर्य आत्मनिग्रह स्थिर होना चाहिए। तो इसलिए आचार्य उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दीक्षा नहीं लगते तो सब कुछ पालन कर सकते लेकिन बच्चा नहीं लगते, प्रतिश्रुति नहीं। दीक्षा का मतलब बच्चा लगे कि आज से सब नियम पालन करूंगा और कम से कम सब मनोजत करूंगा। और दीक्षा का मतलब चैतन्य महाप्रभु काली भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का मतलब भगवान की सेवा में आत्मसमर्पण करना। तो सब ऐसे कृष्ण भक्ति कर सकते। दीक्षा का मतलब वाचल्य है, कमिटमेंट। क्या बोलते हैं कमिटमेंट, वाचल्य है कमिटमेंट इज इट्स अ रिजल्ट ऑफ दैट। सो आई नो यू नो सच वर्ड आई कैन बिलीव इट। तो वाचल्य का मतलब स्थिर होना चाहिए, गिरा नहीं होना चाहिए। तो स्थायी आत्मविनिग्रह, स्थायी आत्मविनिग्रह तो देखिए आत्मविनिग्रह का मतलब इंद्रियों को दमन करना। कृष्ण भक्ति से दश नहीं होना, मन इंद्रियों आत्मा के वश होना चाहिए। जन्म मृत्यु जुराग आदि दुख दोष निवर्शनम बारम्बार सुनने चाहिए। जन्म मृत्यु जुराग आदि इसे दुखमय दुखमय है, अवश्य ही दुखमय है। लेकिन माया का प्रभाव इतना प्रभाव है कि जान की भी और जीवन कृष्ण भक्ति में उत्साह करने के भी हम माया को आकर्षित करें। जन्म मृत्यु जो आ गए ठीक है वो दुखमय है, लेकिन हम थोड़ा आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन थोड़े समय के लिए हम थोड़ा इंद्रिय सुख भोग करेंगे, माया हमको भावती जो स्थायी आत्मविनिग्रह। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब ज्ञान का वर्णन। तो ज्ञान का मतलब यही समझ में कि जन्म मृत्यु त्याग दुखमय ज्ञान आचार्य आचार्य आश्रम से आते। ज्ञान स्वच्छता से आते हैं, स्वच्छता सद्गुणी और अस्वच्छ होना तमगुणी। और सद्गुण संजायते ज्ञान, सद्गुण से ज्ञान का उदय विकास होते। तो स्वच्छता स्थायी ज्ञान का तव स्थिर होने और आत्मविग्रह करना। ज्ञान का विग्रह है क्योंकि अनेक भाषा में ये सभी श्लोकों में इसका वर्णन में आज हम सर्वतर आचार्य उपासना शोच धैर्य और आत्मनिग्रह के बारे में चर्चा की। हरे कृष्ण, इसके बारे में कोई प्रश्न है? And you said also sthir karna, or decided? What? I have decided, I mean sthir karna. Decided means mistake. A different thing. In Bengali it is sthir, security, mistake, or nirnaya. No, nirnaya means after considering you make a decision. Hare Krishna.